Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η Pharma των Ζώων, η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project με τον Θάνο Καμίραλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Είμαστε στην δεύτερη μέρα των γενεθλίων μου σήμερα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε πάλι μαζί μας για την εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι, Κωνσταντίνε. Μπορούμε να συνεχίσουμε τον εορτασμό εμείς. Και μετά το τρίμερο όλο. Σηκώνομαι λοιπόν το πρωί. Με βλέπει η γυναίκα μου, λέει χρόνια πολλά. Τι λέω, πού το ξέρεις ότι αυτό θα λέγανε. Το λέω πάντα την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα των γενεθλίων μου. Ότι τίποτα σήμερα, τίποτα. Οπότε... Με ξέχασες έτσι. Ήτανε... Αυτό ήταν, τέλειωσε. Το στιγμιαίο μια μέρα. Εντάξει. Σας ακούω από εργασία. Εργασία δεν το λες άμα κάθεσαι και ακούς εκπομπούλες στο ραδιόφωνο. Εργασία αν το πει κανένας άνθρωπος που δουλεύει. Έλα. Στάντερ ο Κωνσταντίνος γιόρτασε τα γενέθλιά του διαβάζοντας Καστοριάδη. Πες τι διαβάζεις αυτή την περίοδο, πες τον κόσμο. Αυστηρά αυτή την περίοδο εννοούμε σήμερα δηλαδή. Ναι. Σήμερα και χθες διαβάζω για την woke κουλτούρα. Διαβάζω την ελληνική δεξιά βιβλιογραφία εναντίον των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Χοντρικά. Κατά του wokeισμού. Κατά του wokeισμού, του νέου ολοκληρωτισμού. Αυτά διαβάζω. Δεν το περιμένατε αυτό, Δεν το περιμένατε, όχι, αλλά... Θέλει να διευρύνει λίγο τους ορίζοντες. Ναι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Τα διαβάζουμε εμείς, εσείς θα δείτε λίγο στην ανασκόπηση. Θα δείτε για το... Θα είναι ανασκόπηση για την woke agenda, τη woke κουλτούρα. Τι τραβάμε οι λευκοί άντρες. Αυτά, αυτά να δείτε. Αυτά να δείτε. Που μας βλέπετε, νομίζετε ότι όλα είναι εύκολα. Κακομήρικα. Για την κατηγορία που απειλείται. Έλα να δεις τι θα πει προνόμιο. Έλα να δεις τι θα πει προνόμιο και τα λέμε μετά. Ναι. Άντε μπράβο. Αυτό θα είναι το επεισόδιο. Χρόνια... Θα έχει πολλά μεγάλα μπουμπούκια της ελληνικής πολιτικής. Δηλαδή έχουμε Μπογδάνο, Σαμαρά, χαμός γίνεται παιδιά. Παρέλαση. Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε. Σε αγαπάμε πολύ. Και το Θάνο αγαπάμε. Σε αγαπάμε πολύ. Και το Θάνο αγαπάμε. Δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς το ήθελες να το ερμηνεύσω. Λοιπόν, για νόμο Μενδώνη. Λοιπόν. Βερόπουλο διαβάζεις, ρωτάει η Χαλφντάγια. Γιατί Βερόπουλο? Νομίζω ότι εννοεί Βελόπουλο. Αλλά μπορεί είναι να έχει το νου της στο σούπερ μάρκετ πάρα πολύ, γιατί είναι ένα βασικό είμαι πρόβλημα. Φάτος, γιατί είμαι ο Βελόπουλος. Είμαι και... Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Αλλά γενικά αυτή την περίοδο, όχι, δεν διαβάζω. Δηλαδή, γενικά αυτή την περίοδο διαβάζω για τα social media. Γράφω για τα social media, οπότε ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε. Είμαι κοντά στις 40.000 λέξεις. Έχω μόλις περάσει τις 40.000 λέξεις. Ετοιμαστείτε, κρατήστε ένα περιθώριο έτσι κάποιων ημερών να το διαβάσετε μόλις βγει. Λοιπόν, το autocorrect την έκανε τη δουλειά, λέει, με τον... Βερόπουλο. Θάνο. Παρακαλώ. Πάμε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα, τα πώς τα λένε τώρα, τα λεγόμενα και επικαιρικά. Τα πολιτικά. Τα πολιτικά που σου αρέσουν εσένα. Mm-hmm. Που είστε νέοι άνθρωποι, πολιτικοποιημένοι. Πολύ, πολύ ωραία. Να είστε πολιτικοποιημένοι. Καλά κάνετε. Θυμάστε... που είχε γίνει αυτό το πατυρντί εκεί πέρα με κάτι mail που λέγαμε πώς φύγαν τα mail και πώς διέρευσαν τα mail και λέγανε, μα τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Να το θέσουμε σωστά. Τότε που μια ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μάζευε ένα-ένα, πόρτα-πόρτα, 5 χρόνια κάποια mail, τα έστειλε. Εντελώς τυχαία, κατά διαβολική σύμπτωση. Στις επαφές της, ρε παιδί μου, αυτές που είχε κρατήσει. Ναι, λέει ο άλλος μια καλησπέρα. Ναι. Σου στέλνει ο άλλος. Mm-hmm. Ελάτε στο πάρτι μου, mm-hmm. ξέρω εγώ. Ή ναι. Εκτιμώ πολύ τη δουλειά σας, mm-hmm. κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Ναι. Τα μάζευε. Τα μάζευε αυτά τα mail. Και κάποια στιγμή, κατά διαβολική σύμπτωση, την ίδια ώρα με το Υπουργείο Εσωτερικών, στέλνει ένα mail ότι μένουν 100 μέρες μέχρι τις ευρωεκλογές. Και πέφτει κόσμος να τη φάει, παιδιά, υπάρχει. Πολύ ανθρωποφαγία. Ανθρωποφαγία. Τα social media είναι, ταυτίζονται με αυτή την ανεξέλεγκτη, την αχαλήνωτη κριτική. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας πρετεντέρης, ένας λιάγκας, άνθρωποι ρε παιδί μου που κάπως να χαλιναγωγήσουν τα πάθη του. Ένας Άρης Πορτοσάλτε, mm-hmm. που να σταθούν να πούνε: όπα, παιδιά, αυτό που κάνετε είναι λαϊκισμός. Γι' αυτό χρησιμεύουν οι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν αυτοί οι συνάδελφοι εκεί πέρα, είναι κάτι σαν ένα τείχος απέναντι στο λαϊκισμό. Την ώρα που ο κόσμος πέφτει να τους φάει, έρχονται αυτοί οι δημοσιογράφοι και λένε: θα σας εξηγήσουμε τι πρέπει να σκέφτεστε. Εδώ πέρα έχει συμβεί το ανάποδο από αυτό που βλέπετε με τα μάτια σας. Ναι. Μετά ήταν μια. Ξεκινούν κάποιοι, κάποιες χιλιάδες εδώ μεταξύ, κάποιοι να κάνουν μια συντονισμένη επίθεση κατά της επιστολικής ψήφου. Αυτό και το... να τολμούν να πούν ότι ο μόνος τρόπος, άκου τώρα, που να βρήκε τα mail η κυρία Σημακοπούλου είναι μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Συνεχίζεται η σκουφαντία. Και καταλήγουμε σήμερα να δηλώνει ότι αποσύρει την υποψηφιότητά της η κυρία Σημακοπούλου, ενώ εκκρεμούν 5-6 έρευνες από την Εισαγγελία Αθηνών, από την Απουδουπουχού Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και υποθέτω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις χώρες των ανθρώπων που είναι. Να δούμε λίγο την, να δούμε την ανάρτησή της, αν μπορεί το κοντρόλ. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Μαζί μας ο Βασίλης Μήτικας στο κοντρόλ και η Ζωή Παπαδοπούλου. Θα το διαβάσω με λίγη συγκίνηση στη φωνή. Θα δείτε ένα μικρό σπάσιμο, ίσα-ίσα που θα το καταλαβαίνετε. Είναι αδιόρατο, αλλά είναι αυτή η λεπτή υποκριτική που μπορώ και χρησιμοποιώ. Για όλη αυτή τύπο. Θα πάρω λιγότερη συγκίνηση. Ναι, ναι, όχι, όχι. Παρακαλώ για τα αυτιά μου. Λοιπόν, για όλη αυτή την πορεία, προφανώς αξιολογούμε και καταθέτω σήμερα στην ΑΠΤΑΠΤΑΠΤΑΠΤΑΠΤΑ, όπως μου ζητήθηκε, στοιχεία που αφορούν στο γνωστό θέμα της αποστολής newsletter από το γραφείο μου. Στην πολιτική μου πορεία υπήρξε πάντοτε ένας στρατιώτης της μεγάλης παράταξης της Τούμπου. Και την υπηρέτησα από ποια θέση μου ζητήθηκε ως ευρωβουλευτής επί 5 χρόνια. Έδωσα πολλές μάχες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πόρε κάτι μάχες για την Ελλάδα. Άρε, οι Θερμοπύλες. Για όλη αυτή την πορεία προφανώς αξιολογούμε και κρίνομαι πιστή στις αρχές, στις αξίες και στην αγάπη μου για την Ελλάδα. Δεν έχει πει πολλές φορές Ελλάδα μέχρι στιγμής. Εντάξει, μου φτάσανε εμένα να σου πω την αλήθεια. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την απόφασή μου να μην συμμετάσχω ως υποψήφια ευρωβουλευτής στις επερχόμενες ευρωεκλογές του Ιουνίου. Κάτσε. Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό, κάτσε. Υπάρχουν διαρροές που έχουν ξεκινήσει από χθες ότι θα κοπεί από το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης πάει ο Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, βγαίνει σχεδόν με όλο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα φωτογραφία και λείπει η κυρία Σημακοπούλου από αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή το είχαμε πιάσει το hint. Να σου πω, Ρεθάνο. Δηλαδή, ήταν κυκλοφορία από το πρωί η διαρροή που είναι από το Μαξίμου ότι θα κοπεί από τα ψηφοδελτία. Το είχαμε δημοσιεύσει κι εμείς και μετά λέει: ενημέρωσε ότι αποσύρομαι. Καλά, η διατύπωση είναι λίγο ντεμή. Λέει: θα αποσυρθώ αν δεν έχει ξεκαθαριστεί. Δηλαδή, άμα ξεκαθαριστεί, θα ξαναμπεί. Τέλος πάντων. Θα περίμενα ένα και εκεί πέρα που να λέει: αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως, εγώ αποσύρομαι. Τέλος πάντων, δεν το λέει έτσι. Λέει. Εάν το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως. Αυτό γιατί η συνείδησή μου, προσέξτε παιδιά, Νέα Δημοκρατία, εδώ πέρα οι άνθρωποι έχουν συνείδηση, δεν είναι μπάτε σκύλια λέστε. Αυτό γιατί η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω άθελά μου στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν το θεσμό της επιστολικής ψήφου. Αυτό κατάλαβε. Ή αυτό προσπαθεί να μας πείσει ότι κατάλαβε, ή αυτό προσπαθεί να καταλάβουμε εμείς. Δηλαδή, τι έχει γίνει τώρα, παιδιά, με την διαρροή των email, με τη χρησιμοποίηση δηλαδή των email που πήρε από το Υπουργείο για να κάνει προεκλογική καμπάνια. Αυτό που κατάλαβε είναι ότι είναι μια προσπάθεια να πληγεί ο θεσμός της επιστολικής ψήφου. Γίνεται αυτό. Και πριν καλά-καλά η αντιπολίτευση γράψει τις ανακοινώσεις για να σχολιάσει την απόσυρση, εισαγωγικά, της κυρίας Σημακοπούλου για λίγο από ό,τι καταλαβαίνω από την πολιτική, υποθέτω ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει, μπορεί να κάνει την τακτική Νίκος Γεωργιάδης που φέρεται να έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι του είχε πει ο Μητσοτάκης κάτσε λίγο στην άκρη και θα επιστρέψεις. Ευτυχώς δεν επέστρεψε, να το σημειώσουμε. Βγαίνει μια δεύτερη διαρροή που λέει ότι η διαρροή των email έγινε από το ΙΠΕΣ, το Υπουργείο Εσωτερικών. Και υπάρχει και δήλωση πριν λίγα λεπτά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, στον Real, που επιβεβαιώνει ότι σύμφωνα με έρευνα του Μαξίμου... Detective Καβούρας. Μετά την άνοιξη τον Μάιο, στο ενδιάμεσο των δύο εκλογών, τα mails φεύγουν από ένα συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, του κυρίου Σταυριανουδάκη, Και μέσω του γραμματέα αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, του Νίκου Θεοδωρόπουλου, του Head of Diaspora που έλεγα εγώ την προηγούμενη φορά. Πουζενικό, Νίκο μου! Καταλήγουν στην κυρία Σημακοπούλου. Και οι δύο αυτοί αποπέμπονται από την κυβέρνηση. Παρετείται ο ένας, αποπέμπεται ο άλλος κλπ. Δεν θέλουμε να υπάρχει, λέει, καμία σκιά. Καμία σκιά δεν θέλουν, Θάνο. Δηλαδή ούτε μία. Γιατί μπορεί να ρωτούσες, έστω μία σκιά, ρε παιδιά. Καμία, τίποτα. Εδώ πέρα είναι Νέα Δημοκρατία, σου λέει. Εν τω μεταξύ, έβγαζε μάτι, ρε παιδί μου, το πράγμα από την αρχή, ότι ήταν κατάχρηση αυτό το πράγμα που είχε γίνει. Αλλά φαντάζομαι ότι ο επικοινωνιακός κώδικας λέει τρελίτσα για λίγες μέρες, λέμε αλλαντάλλον στην αρχή, αφήνουμε να περάσει το θέμα, μόλις ξεφουσκώσει, κάνουμε στην άκρη, γιατί δεν πιστεύω ότι χρειάζεται τόσο καιρό τώρα για να το διαπιστώσεις αυτό. Κάνεις αυτή τη φοβερή έρευνα. Ναι. Κάποια mail έφυγαν, φεύγουν, κάνουν τα mail. Είναι τα mail που έφυγαν, κατάλαβες. Είναι αυτές οι διατυπώσεις κάπως απρόσωπες. Δεν είναι συγκεκριμένα πρόσωπα με συγκεκριμένες ευθύνες. Έφυγαν κάτι mail τώρα. Εκεί σου τυχαίνει ένα αυτό, άμα αφήσει ανοιχτό το παράθυρο. Σε όλους έχει τύχει. Παιδιά, πρέπει να κλείνετε να βάζετε πορτάκι μπροστά από το. Τυχαία, έφυγε. Τώρα παρέπε ένα χαρτάκι, δόθηκε σε κάποιον άλλον που έδωσε το αρχείο στην κυρία Σημακόπουλου και το χρησιμοποίησε για να. Βέβαια, το αυτοματοποιημένο και τα λίγα λεπτά διαφορά δεν εξηγείται από το τι συνέβη το Μάιο. Να το πούμε αυτό. Γιατί όσοι το έλαβαν με διαφορά λίγο λεπτών πριν ή μετά από το Υπουργείο Ιστορικών. Δηλαδή, επειδή είμαστε γκρινιάριδες, έχουμε κάποιες απορίες με αυτή την έρευνα. Να σημειώσουμε ότι πρώτον, η ευθύνη πάει χαμηλά, δεν πάει καν στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ιστορικών, πάει σε έναν συνεργάτη του, υποθέτω ότι αυτό σημαίνει ότι το όποιο ποινικό ζήτημα βαρύνει αυτόν, από έρευνα που έκανε το Μαξίμου, που είναι κακό να έχει κάνει και δικιά του έρευνα. Όχι, αλλά έχουμε αρχές για αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχεις μια παραδοχή αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει διαρροή από το Υπουργείο Ιστορικών, δεν αμφισβητείται αυτό πλέον. Έχεις μια διαρροή ότι οι mails έφυγαν και έγινε αυτό το πράγμα, ό,τι κατήγγυλαν οι απόδημοι. Και το ζήτημα εδώ είναι το αν συνέβη κάτι πολύ χειρότερο. Θάνο, λέει στο τέλος, χωρίς να μπορώ να γνωρίζω προφανώς αν η ίδια γνώριζε. Δεν μου ακούγεται και πολύ φιλικό αυτό. Μου φαίνεται μισό άδειασμα. Δεν ξέρω αν ήξερε. Ναι, την έχουν αδειάσει επανειλημμένα εδώ και εβδομάδες. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι δεν παίρνεις ακριβώς το μέρος της και ότι δεν ήξερε. Λες, μπορεί και να ξέρε. Δεν ξέρω. Ναι. Να θυμίσουμε σε αυτό που λέμε για την καχυποψία, για την έρευνα, ότι όπως κατήγγειλαν απόδημοι, το mail της Ασημακοπούλου το πήρανε στην πλατφόρμα που έδωσαν στο Υπουργείο Ιστορικών για την εγγραφή τους για την επιστολική ψήφο. Δηλαδή το mail το είχε το ΙΠΕΣ. Αυτό μας το εξηγούσε και ένας απόδημος στην εκπομπή της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρυεμπάρδη. Οπότε τίθενται ερωτήματα. Δεν θέλω να πω απλά ότι δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην έρευνα του Μαξίμου. Και τώρα πολιτική ευθύνη αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης. Δεν αναλαμβάνει πολιτική ευθύνη ο Γενικός Γραμματέας. Πολιτική ευθύνη αναλαμβάνει πολιτικός. Αυτά, ξέρετε, δεν θα τα ξέραμε. Είναι πολύπλοκα θέματα. Αλλά έτυχε να τα σκεφτούμε πολύ συστηματικά εκείνη τη φάση με τις υποκλοπές. Θυμάστε με την αντικειμενική πολιτική ευθύνη για κάτι τέτοιο. Και λέγαμε, παιδιά, ο Δημητριάδης δεν είναι εκλεγμένος. Τι πολιτική ευθύνη να αναλάβει. Εδώ ποινικά είναι τα ζητήματα. Αντικειμενική πολιτική ευθύνη έχουν οι πολιτικοί του προϊστάμενοι, πρωθυπουργέ και τέτοιοι. Λοιπόν. Είναι γιατί το ρέγκιστερ ήταν στο Υπουργείο Ιστορικών για τις εκλογές, να το διορθώσω. Δηλαδή μπορεί να γίνει και όντως πριν. Είχαμε αντίδραση του Άδων Γεωργιάδη για το θέμα. Η Άννα Σημακοπούλου υπήρξε αυτή την πενταετία μια εξαιρετική ευρωβουλευτής. Έδωσε μάχες για την Ελλάδα. Ρε την Ελλάδα, ρε αχάριστη. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Πάρτε και δίνει μάχες ο κύριος, όχι. Αλλά και για την παράταξή μας. Η σημερινή της απόφαση την τιμά. Γιατί τι να είναι περισσότερο τιμητικό από το να συλληφθείς να έχεις παραβιάσει τον νόμο και μετά να υποχρεώνεσαι σε αποπομπή. Τίποτα περισσότερο τιμητικό. Καθώς για άλλη μια φορά προτάσει το συλλογικό από το ατομικό της συμφέρον. Προφανώς ναι, θα μπορούσε να προτάξει το ατομικό της συμφέρον και να πει. Δεν γουστάρω, μένω. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά της και γνωρίζω ότι στα θέματα της προστασίας προσωπικών δεδομένων διαχρονικά υπήρξε επιμελής. Αυτό μου φτάνει και με περισσεύει εμένα. Άμα λέει τώρα ότι υπήρξε επιμέλεια, τι θέλετε δηλαδή, τι να κάνει πια. Τώρα, εάν έχει γίνει λάθος στην προκειμένη περίπτωση, το μόνο που έχω να πω σε όσους έσπευσαν να τις επιτεθούν από το πολιτικό μας σύστημα είναι το «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος των λίθων βαλέτο». Είμαι απολύτως βέβαιος ότι στο τέλος θα βγει πιο δυνατή από αυτή την περιπέτεια, γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Αυτό το προσέθεσα εγώ, αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει. Θάνο. Γιατί ο αναμάρτητος πρώτος βαλέτο λίθων. Τι θα πει? Ότι όλοι είμαστε ένοχοι. Τι θέλει? Ποιος είναι αναμάρτητος, παιδιά? Ποιος δεν έχει χρησιμοποιήσει λίστες του Υπουργείου για να κάνει καμπάνια? Πάτε τώρα να την κατηγορήσετε κακόβουλα. Αφού όλοι έχουμε διαπράξει τα ίδια αμαρτήματα. Με ξέρετε, δεν του είπανε ότι έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, δεν τον ενημέρωσαν? Γιατί η ανάρτηση αυτή του Υπουργού, που βεβαίως πρέπει σε όλα, για όλα να έχει άποψη και ποτέ να μην παραδεχθεί ένα λάθος. Δηλαδή εδώ τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Γιατί θα ίσχυε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε ηρωνικά, ότι η κυρία Σημακοπούλου τα μάζευε πόρτα-πόρτα τα mail και κάποιοι κακοί τη συκοφάντησαν, ή θα ίσχυε αυτό που αποδεικνύονταν με ένα απλό κοίταγμα, το ελάχιστο. Αλλά όχι, ποτέ να μην παραδεχτείς, πάντα να πεις ότι είναι άδικο να παραιτηθεί, πρέπει να συνεχίσει, ανέλαβε την ευθύνη. Πάντα μια αδικία συμβαίνει κατά της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά δεν τον ενημέρωσαν ότι θα πέσουν και κεφάλια από την κυβέρνηση. Αν μπορούμε να δούμε, αφού ξαναπώ ότι είναι όντως, γιατί το γράφεται, δεν είναι για την επιστολική, είναι για τους εκλογικούς καταλόγους νωρίτερα, θα νοβάλε παλαμάκια. Και γράφεται επίσης ότι το mail στάθηκε μέσω MailChimp, αυτό είναι πλατφόρμα newsletter, κάνει import mail είτε μέσω σύνδεση πλατφόρμας καταχωρούνται στον ιδιοκτήτη αυτόματα. Ναι, ισχύει ότι είναι μέσω MailChimp. Έχουμε χρησιμοποιήσει το MailChimp για να στείλουμε email σε... Αυτούς που είχαν ήδη επικοινωνήσει μαζί μας και μας είχαν δώσει το email τους για να επικοινωνούμε μαζί τους. Μπράβο, σε συνδρομητές, συνδρομήτριες που είχαν εντολή τύπου στο παρελθόν για διάφορα ζητήματα. Οπότε ναι, ξέρουμε πως λειτουργεί, είναι όντως μέσω MailChimp. Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε όμως, γιατί υπήρχε αυτή η υπεράσπιση, Κωνσταντίνε Πουλή, της κυρίας Ασημακοπούλου, κατευθείαν τη μέρα που ξεκίνησε το σκάνδαλο, τη μέρα που μαζικά απόδημοι γράφανε «δέχτηκα mail, δεν έχω δώσει ποτέ συνένεση γιατί είναι 5 λεπτά διαφορά από το ΙΠΕΣ». Είχε βγει κάποιος, μια γενναία φωνή, να υπερασπιστεί την κυρία Σημακοπούλου. Αν μπορούμε να δούμε την πρώτη ανάρτηση του κυρίου Θεοδωρόπουλου. Είναι αυτός που σύμφωνα με την κυβέρνηση της τα έδωσε. Η Νέα Δημοκρατία και η Άννα Μισελ δέχεται μια άδικη επίθεση. Προκειμένου να χτυπηθεί η επιστολική ψήφος, ορισμένοι είναι διατεθειμένοι να εφεύρουν ιστορίες που πλήττουν τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Και λέει τώρα αυτός ότι κάποιοι είναι διατεθειμένοι να εφεύρουν ιστορίες που πλήττουν τη δημοκρατία και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, και να ρωτιέσαι, θεωρείς αλήθεια ότι έτσι πλήττεται η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, ή μήπως από το ότι οι άνθρωποι που έχουν καβαλήσει καρέκλες καταχρώνται αυτήν την εμπιστοσύνη παραβιάζοντας τον νόμο για να κάνουν ό,τι κομματική δουλίτσα τους χρειαστεί? Του γράφουν από κάτω: ντροπή, είμαστε τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο που καταγγέλουμε την καπήλευση των στοιχείων μας. Αν θέλετε να λέγεστε Head of Diaspora, λατρεύω αυτό το τίτλο, θέλω να το πω. Δηλαδή, αν μπορώ και εγώ να ανακηρυχθώ κάπως στο TPP Head of Diaspora, δεν ξέρω γιατί, για τους απόδημους που θα διαβάζουν, θα το ήθελα, Κωνσταντίνε. Είναι το μόνο αξίωμα που θέλω σε αυτό το μέσο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα το κάνουμε, αλλά απλώς θα γονατίσεις και θα ακουμπήσω ένα ξύφος στο νόμο σου και ναι, μπορούμε να το κάνουμε μετά. Ναι, να μας ακούτε εμάς που είμαστε. Θα έχει μια μικρή μείωση μισθού θα έχει. Επειδή ό,τι κερδίζεις εκείρος θα το... Εντάξει. Να μας ακούτε εμάς που είμαστε Diaspora, διακρίνω μια ειρωνία εδώ. Και απαντάει τότε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, δεν μίλησα για όλους, μη γενικεύετε. Οπότε λες, okay, κάποιοι συκοφαντούν και κάποιοι έχουν δίκιο. Όχι, λες, κάτσε να ξαναπάω πίσω σε εκείνη την ανάρτηση που διάβασα πριν από λίγο, να δω πώς έκανα λάθος. Είναι διατεθειμένοι να εφεύρουν ιστορίες που πλήττουν τη δημοκρατία. Και λες, αν αυτές τις ιστορίες τις έχουν επινοήσει, κατασκευάσει, χαλκεύσει, δεν είναι αληθινές και κάποιος σκέφτηκε να το πει ενώ δεν ισχύει, πράγματι θα μπορούσες να πεις ότι είναι κάποιοι που είναι διατεθειμένοι να εφεύρουν ιστορίες. Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι κάποιοι που ήταν διατεθειμένοι να εφεύρουν αυτές τις ιστορίες. Φαίνεται ότι συνέβη αυτό. Τώρα, για τον συγκεκριμένο, ευτυχώς έχουμε τον σύμβουλο ιστορίας της εκπομπής. Θάνο. Ναι. Είναι ο ιστορικός σύμβουλος της φάρμας των ζώων και της ανασκόπησης. Λέγεται Χαρίλαος Ζάβαλος, ο οποίος έχει συνεισφέρει με πάρα πολύ ιστορικό υλικό. Ο ίδιος ο κύριος Θεοδωρόπουλος είναι αυτός που είχε φωτογραφηθεί και έλεγε για τον Στάλιν και τις δίκες της Μόσχας και που είχε σφάξει εκεί πέρα δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και είχε φωτογραφηθεί μπροστά στο μνημείο. Τον κοροϊδεύανε βεβαίως γιατί ήταν άλλαντάλλον, ήταν του 14 το μνημείο. Και γράφει μετά: ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι μπροστά τάφος ήταν για τους Έλληνες που εκτέλεσε ο Στάλιν. Έγραψα εξ αρχής. Ό,τι να είναι τώρα, εντάξει, τον άποδο έχει γράψει. Έγραψα εξ αρχής ότι το μπροστά μνημείο Πεσόντων ήταν για όσους πέθανε το 14. Αλλά όταν διαστρεβλώνουν τα τρόλ, Θάνο Καμίλαλη, και οι υπερασπιστές δολοφόνων όπως εσύ, τύπου Χίτλερ Στάλιν, δεν έχει νόημα ο διάλογος. Γενικά δεν έχει νόημα ο διάλογος. Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Χαμένο πάει. Δηλαδή όταν ο άλλος έχει κάνει κάτι, έχει κάνει γκάφα, ρε παιδί μου, του λένε. Πού πήγες εκεί πέρα, είναι αλαντάλλον αυτό. Και λέει τα τρόλ και ο Χίτλερ και ο Στάλιν. Καταρχάς, μη φτάνεις μέχρι το Χίτλερ. Θεωρείται κακό δείγμα για την κίνησή σου μέσα στο πεδίο των επιχειρημάτων το να χρειάζεται να φτάσουμε στο Χίτλερ για να εξηγήσεις ότι έχεις κάνει γκάφα. Και εδώ πέρα είχαμε περίπου μία από τα ίδια. Δηλαδή είναι ο άλλος. Βρίσκεται τώρα να απομακρύνεται από τη θέση του γιατί έχει γίνει αυτό. Και η απάντησή του ήταν αρχικά τι είναι αυτά που εφευρίσκουν αυτοί που προσπαθούν να πλήξουν την επιστολική ψήφο. Τέλος πάντων, είναι θετικό, Θάνο Καμίλαλη, ότι η εκπομπή Φάρμα των Ζώων για ακόμη μία φορά είχε δίκιο. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν μας αρέσει, μακάρι να μην είχαμε αυτή την κατάρα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, ό,τι και να πούμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε που έχουμε δίκιο. Τι να κάνουμε, ρωτήστε μας ό,τι θέλετε, ποδόσφαιρο, αισθηματικά, επαγγελματικά, ό,τι θέλετε. Πραγματικά αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο, μέχρι δηλαδή να εμπιστευτείς μαζικές καταγγελίες που λέγανε με στοιχεία κλπ. Και όλα τα έγγραφα και ξέρουν γενικά γιατί μιλάνε και λέγανε όλοι το ίδιο πράγμα. Ή θα συνεννοήθηκαν όλοι αυτοί στα υπόγεια του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, θα είχαν βάσει αυτά που λένε. Ήταν ρίσκο να το πήραμε. Ναι, ήταν ρίσκο. Ειδικά διαβάζοντας την πρώτη απάντηση τότε της κυρίας Σμακοπούλου για το πόρτα-πόρτα. Τα μάζευα μόνη μου 5 χρόνια. Εκεί είχες καταλάβει ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην λέει ψέματα. Εντάξει, εσύ το είχες καταλάβει. Εγώ έδινα ρε παιδί μου και έδινα μια περίπτωση γιατί δεν θέλω να είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν θέλω, επειδή έχω και αυτή τη φήμη ότι είμαι κάπως ξινός και μου το έλεγαν και την ημέρα που γιόρταζα τα γενέθλιά μου, παιδιά. Γιόρταζα τα γενέθλιά μου και μου λέγανε τι μούτρα είναι αυτά και πώς είσαι έτσι και σαν τη Μεγάλη Παρασκευή είσαι και τέτοια, δηλαδή λίγη η ανθρωπιά. Και επειδή έχω αυτή τη φήμη δεν θέλω να προωθώ αυτή την εικόνα για μένα. Ναι. Είδα και μια ερώτηση που έλεγε για το αν θα υπάρχει φθορά από αυτό, λογικά. Για να... Τι φθορά μωρέ να υπάρξει. Καλά, κοίτα, για να υπάρξουν καρατομήσεις. Φθορά στη Νέα Δημοκρατία να τη στοιχήσει. Ναι. Θα τη στοιχίζουν τα τέμπη. Πώς θα τη στοιχίζει φθορά. Άσε με ρε Θάνο. Τι στοιχίζει τίποτα. Εντάξει, κάπως θα μέτρησαν ότι έκανε αρνητική ζημιά στους απόδημους και θα μέτρησαν και τις αντιδράσεις και πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Εντάξει, έχουμε και μια κάποια μείωση των ποσοστών και η Νέα Δημοκρατία θέλει να κρατήσει ένα ψηλό ποσοστό στις ευρωεκλογές και το κάνουν τώρα. Έχει δοθεί και μια διαρροή ότι εμείς είμαστε καθαροί, άλλοι έχουν τους 13-0 στις κανονικά υποψηφίους με μορφή προς το ΣΥΡΙΖΑ και στον Νίκο Παπά για την καταδίκη του στο ειδικό δικαστήριο για πλημέλημα. Ναι, υποθέτω ότι αυτή θα είναι η γραμμή. Σε λίγες ώρες από τώρα, όταν θα στα πάνελ. Η φάση είναι φουρφούρη. Μας γράφουνε. Και το καταλαβαίνω, παιδιά. Λίγες λέξεις μπορούν να περιγράψουν αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αχρίαστη μιζεροσέλφη γενεθλίων. Μας γράφουνε. Δεν ξέρω να μας ερωτήσουμε. Καλά που το πες. Τη γνώμη σου θέλαμε. Άντε, ο καθένας εδώ πέρα και κάθε μια. Λοιπόν, Μετά τα email της Τσάσης Μακοπούλ. Εγώ έχω να κάνω ένα σχόλιο κλείνοντας αυτό για να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Μου φαίνεται ότι όταν πρόκειται για την Νέα Δημοκρατία και αυτές τις στιγμές που ξαφνικά κάτι πάει στραβά, υπάρχει μια έκπληξη. Διευνηδιάζονται αυτοί. Κάτσε ρε παιδιά, πώς, τι, έχουμε συνέπειες γι' αυτό, αφού είμαι Νέα Δημοκρατία. Πού έγινε το μπέρδεμα? Γιατί το άλλο δεν του έχει περάσει από το μυαλό ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα εδώ πέρα. Είναι κάπως σαν τη λίστα Πέτσα που μας έλεγε εδώ πέρα ο Κανελόπουλος, ότι το βλέπαμε και λέγαμε αυτό. Πώς το κάνανε δηλαδή, πώς τους πέρασε από το μυαλό ότι μπορείς να φτιάξεις μια λίστα και να δώσεις λεφτά στους δικούς σου και να μην σκεφτείς ότι θα σε ρωτήσουν με ποιο κριτήριο μοίρασες λεφτά ρε φίλε. Ποιοι θα ρωτήσουν? Ρωτήσανε ρε Θάνο. Ρωτήσανε, έγινε. Ναι, ρωτήσανε. Έγινε το Βούλη Γουάτς ακόμα το παλεύει, ναι. 5 χρόνια. Έγινε αυτό. 4. Και λες, πώς γίνεται ο άλλος ρε παιδί μου να διαφορεί τόσο πολύ? Και εδώ έχεις πάλι την ίδια εικόνα, ότι το έχουν κάνει, έχουν πάρει τα email, έχουν χρησιμοποιούν τα email και κάνουν προεκλογική καμπάνια. Και ξαφνικά σκάει αυτό ως σκάνδαλο και έχεις κάτι έκπληκτους νεοδημοκράτες που λένε μέχρι πριν από 5 λεπτά, καλά το χειριζόμασταν αυτό. Ποιος το περίμενε ότι θα πάει στραβά το να πάρω εγώ τα email από το Υπουργείο και να κάνω προεκλογική καμπάνια? Λοιπόν, Θάνο, πάμε να δούμε λίγο ένα θέμα που αφορά τα Τέμπη. Δεν είναι το κεντρικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια ουρίτσα αυτού του θέματος που αφορά τη συγκάλυψη. Α, ναι, κάπως βασικό. Θα μπορούσε να το πει κανείς. Δηλαδή, λέει η κυβέρνηση και αναρωτιέται κανείς γιατί εξακολουθούμε να πιέζουμε με ερωτήσεις, αφού ρωτήσαμε την κυβέρνηση και μας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης. Και λες, εντάξει, ρωτήσαμε τον πιο υπεύθυνο φορέα που μπορείς να ρωτήσεις. Ρωτήσαμε την ίδια την κυβέρνηση. Δεν ρωτήσαμε το φούρναρι της γειτονιάς μας. Τι να ξέρει ο φούρναρης, ένας απλός φούρναρης που ψήνει ψωμιά? Ρωτήσαμε την κυβέρνηση την ίδια και μας είπε ότι δεν υπάρχει θέμα συγκάλυψης. Οπότε τι επιμένετε? Και εκεί που ακούγεται πραγματικά πάρα πολύ λογικό αυτό το επιχείρημα, εκείνη τη στιγμή ξαφνικά πετάγεται απρόσκλητη, χωρίς κανείς να ζητήσει την άποψή της, η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η Λάουρα Κοβέση, και τοποθετείται για το έγκλημα των Τεμπών. Ποιο έγκλημα? Καταρχάς, άμα ήταν ο Άδωνης μπροστά, θα της έλεγε τραγωδία. Μαζέψου. Ναι. Μαζέψου. Λοιπόν, και δήλωσε, λέει, μας μπλοκάρουν από το να βρούμε την αλήθεια, μας μπλοκάρουν από το να εφαρμόσουμε δικαιοσύνη, γιατί αν σου απαγορεύουν να κάνεις έρευνα, ξαναλέω, αν σου απαγορεύουν, φαίνεται σαν να έχει κολλήσει βελόν, αλλά θα ήθελα να γίνει αντιληπτό ότι είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέα η οποία λέει πως δεν μπορούν να κάνουν έρευνα. Και λέει ότι αν σου απαγορεύουν να κάνεις έρευνα, δεν μπορείς να αποκαλύψεις την αλήθεια. Δυστυχώς, η συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και έχουμε στείλει επιστολή στην Κομισιόν. Η συνταγματική πρόβλεψη αφορά τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αφορά την συνταγματικό επίπεδο προστασία που παρέχεται στους υπουργούς. Είπε ότι αν η σύμβαση 717 έχει ολοκληρωθεί, δεν θα συνέβαινε το δυστύχημα. Είπε ότι αυτό το τραύμα δεν μπορεί να υπουλωθεί χωρίς δικαιοσύνη. Το Δεκέμβριο καλέσαμε 23 δημόσιους λειτουργούς σχετικά με αυτή την υπόθεση. Ερευνούμε μόνο τα κομμάτια που συνδέονται με το πώς αξιοποιήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρήματα σε αυτό το project. Ρώτησε. Σε ελεύθερη μετάφραση, ερευνούμε ένα μέρος της υπόθεσης. Ένα μέρος του σκανδάλου. Ένα μέρος του σκανδάλου. Δηλαδή τα χρήματα που φαγώθηκαν. Αυτό που αφορά μόνο την κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό είναι η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας σε αυτό το level. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις ελληνικές αρχές και να κάνει αυτή την έρευνα γενικά. Ρωτήθηκε για το ψήφισμα της Μαρίας Καριστιανού που έχει φτάσει το 1.300.000 υπογραφές και η κυρία Κοβέση είπε ότι δεν έχω λόγια για να τους πω. Αν έχει να, τη ρωτάνε τι έχετε να πείτε γι' αυτό, δεν έχω να τους πω, δεν βρέθηκα στη θέση τους, αλλά ως εισαγγελέας τους υπόσχομαι ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας. Η συνταγματική πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει. Καλά, εντάξει, τώρα με τη συνταγματική πρόβλεψη ας μην έχουμε πολύ ψηλά τον πύχη της ελπίδας σε σχέση με την αλλαγή της συνταγματικής πρόβλεψης. Αλλά τέλος πάντων φαίνεται ότι σε υψηλό θεσμικό επίπεδο δεν είμαστε οι μόνοι που παρατηρούμε ότι εδώ πέρα δεν έχει υπάρξει μια συστηματική προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Καλά, λέμε, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έχει πάρει σβάρνα τα ΜΜΕ και κάνει δηλώσεις για τη συγκάλυψη του έγκλημα των Τεμπών. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα δεν είναι συνήθι πράγματα αυτά, δεν είναι κανονικότητα. Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε. Έχετε ακούσει ποτέ στην Ελλάδα να κάνει δηλώσεις για κάτι να εξελίξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και να λέει: παιδιά, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούμε να το ερευνήσουμε. Κάθε εβδομάδα βγαίνει στα κανάλια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Από υποκλοπή στη συγκάλυψη, χαλαρά θεματάκια δεξιά καθημερινότητα. Πολύ ωραία μας τα λέτε. Και παρεμπιπτόντω, Θάνο, αυτό με το να βγαίνει στα κανάλια. Ξέρετε, το να βγαίνει στα κανάλια η Μαρία Καριστιανού είναι κάτι λογικό, γιατί δεν έχει κάποια θεσμική θέση από την οποία να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να εμφανιστεί με όλο το βάρος της ιστορίας της, δηλαδή της προσωπικής της εμπλοκής σε αυτή την υπόθεση, ότι έχασε το παιδί της εκεί, και να μιλήσει. Αυτό μπορεί να κάνει. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα τώρα δεν θα έπρεπε να έχει αυτή την αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητά της θα έπρεπε να είναι θεσμική. Ο λόγος για τον οποίο τη βλέπουμε να αλωνίζει τα κανάλια και να λέει δεν μας επιτρέπουν να διερευνήσουμε είναι διότι δεν φαίνεται να μπορεί να εκπληρώσει τον θεσμικό της ρόλο. Έτσι καταντάνε οι άνθρωποι να μιλάνε στα κανάλια. Να, σαν το Θάνο και εμένα. Μας βλέπετε εδώ πέρα, γιατί μιλάμε, γιατί νιώθουμε ότι είναι πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Άμα γίνονταν όλα αυτά, τι θα ακούγατε. Θα κάναμε αυτά που εγώ θα μιλούσα για τον Καβάφη, ξέρω εγώ, εσύ για μπάσκετ δεν ξέρω τι. Για One Piece ας πούμε, ναι, μια χαρά. Για One Piece, mm-hmm. τι είναι αυτή η φιγούρα τώρα, τι είναι αυτό το One Piece. Εσύ είπες Καβάφη. Αυτό είναι το αντίστοιχο. Αυτό είναι το αντίστοιχο. Εγώ είπα κάτι. Όχι, δεν είναι αντίστοιχο. Εσύ έκανες τη φιγούρα εδώ πέρα. Αυτό που παγώ υπάρχει στα σχολικά βιβλία. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κανείς που δεν το ξέρει. Το δικό σου τι είναι πάλι. Κάτι που ξέρετε εσείς οι νέοι, να κάνετε τους έξυπνους. Ναι, θα σου πω, αν ήταν όλα καλά. Αυτό, ναι. Αυτό, να επιστρέψουμε. Με συγχωρείτε. Αν ήταν όλα καλά, θα κάναμε πολύ πιο ωραία συζήτηση. Τώρα ξέρετε, υποκλοπές συγκάλυψη. Να σημειώσω εδώ ότι δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να καρατομήσει και αυτήν την εισαγγελέα. Έτσι. Θα μπορούσε να ενώσει τις εισαγγελίες, να κάνει κάποια καινούργια εισαγγελία, μια υπερεισαγγελία, για να καρατομήσει την εισαγγελέα που ενοχλεί τώρα με αυτά που κάνει. Έχει γίνει με την Ελένη του Λουπάκη, δεν μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό καταλαβαίνω ότι για τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα πρόβλημα. Αλλά πέρα από αυτό, ισχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 86 για τον νόμο περί μη ευθύνης υπουργών. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ο νόμος περί μη ευθύνης υπουργών δεν μπορεί να διωχθεί ο Καραμαλής, σωστά. Δηλαδή, είναι μια συζήτηση να το αλλάξουμε, αλλά δεν πρέπει κάποιος να σκέφτεται ότι εντάξει, παιδιά, και να το αλλάξουν τώρα συνταγματική αναθεώρηση το 25, μετά το 27, ξανά μέχρι να αλλάξει το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Τι θα ελεγχθεί από το έγκλημα στα Τέμπη. Το ζήτημα, αυτό που μπορεί να γίνει, είναι να γίνει προανακριτική για τον Κώστα Καραμαλή με συγκεκριμένο κατηγορητήριο, να παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα πρέπει να το κάνει η πλειοψηφία της Νουδού. Θα πρέπει πρώτα να συστήσει την προανακριτική, μετά να παραπέμψει τον Καραμαλή και μετά να δικαστεί ο Καραμαλής. Ο μόνος τρόπος να δοθεί, να πέσει φως σε αυτήν την υπόθεση είναι αυτός. Έτσι. Δεν είναι. Υπάρχουν όλες οι φωνές που λένε, παιδιά, εδώ το συγκαλύπτεται. Και η μόνη λύση σε έναν έτσι λίγο καλύτερο κόσμο από αυτόν που ζούμε, ελάχιστα καλύτερο, με τη στοιχειώδη ευθυξία, πρόθεση για διαλεύκαση, λογοδοσία είναι η λέξη που ψάχνω, με τη στοιχειώδη λογοδοσία θα ήταν να παραπεμφθεί και να πάρει το δρόμο της υπόθεσης στο ειδικό δικαστήριο. Η Νέα Δημοκρατία αρνείται την προανακριτική. Είχαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέτουν τα πορίσματά τους και είτε να βρίσκουν ευθύνες στον Κώστα Καραμαλή, είτε να ζητούν προανακριτική κατευθείαν. Ευθύνες στον Καραμαλή έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ, προανακριτική ζήτησε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Το ΚΚΕ έριξε ευθύνες σε όλους τους υπουργούς από το 2009 και στη συνέχεια. Νομίζω και η Πλεύση Ελευθερίας πρέπει να ζητάει προανακριτική, δεν το έχω υπόψη μου. Δεν έχει καταθέσει ξεχωριστό πόρισμα, αν δεν κάνω πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή υπάρχει ένας τρόπος, απλώς μονίμως προσκρούμε στο τείχος που ονομάζεται Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, αυτό το τείχος που προστατεύει κοινοβουλευτικά τον Κώστα Καραμαλή. Όχι. Να δούμε ένα πολύ ωραίο σχόλιο. Μου γράφετε, ο Τεντόγλου που μας κάνει περήφανος παίρνει πόζες One Piece. Ο Καβάφης που βρίσκεται τώρα. Δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη της συζήτησης. Μας λέτε αυτές οι εκπομπές κάθε εβδομάδα και νέο σκάνδαλο. Εντάξει, δεν είναι και κάθε εβδομάδα και νέο σκάνδαλο. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάποια βασικά σκάνδαλα στα οποία λίγο ξετυλίγεται το νήμα. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε γενικές γραμμές, παιδιά, είναι πολύ απλά αυτά. Αυτό είναι το ωραίο. Είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, είναι αυτό που είχαμε καταλάβει από την αρχή. Αυτό είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση που είναι ότι γίνεται ένας χαμός από άσχετα επιχειρήματα, κουκούλωμα, αρλούμπα, Άδωνη Γεωργιάδη, όλα αυτά μαζί στο μίξερ, αλλά κατά βάθος τα πράγματα παραμένουν πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, Θάνο. Πάει στα κανάλια το αριστερό τρόλ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ναι. Καλό σχόλιο. Να πούμε λίγο για τα απογευματινά χειρουργεία, που επίσης είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι χάνεται κάπου μέσα στο σωρό. Ναι, και αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά βγάζει διάφορες ειδήσεις. Μία από αυτές, και μισώ να βρω το σχετικό άρθρο, είναι ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης ουσιαστικά παραδέχθηκε αυτό που φαινόταν και το είχε πει απ' έξω στην συνέντευξη τύπου, ότι εποφελούνται οι ιδιωτικές ασφαλιστικές από τα απογευματινά χειρουργεία. Δηλαδή, έχει κάνει δηλώσεις που λέει ότι θα δοθούν πακέτα από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές για να καλύπτονται τα απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ. Είναι εκεί πέρα, νομίζω ήταν στην Ζήνα Κουτσελίνη στην εκπομπή. Είναι σε αυτή την εμφάνιση και έλεγε ότι είμαστε σε επαφές, οι μεγαλύτερες ασφαλιστικές θα βγάλουν πακέτα. Και είναι αυτό που είχε πει στη συνέντευξη τύπου, ότι όλο τυχαίως το κόστος που έχει βγει στον τιμό κατάλογο της ντροπής, εκείνο το 300, 500, 1.000, 1.500, 2.000, είναι στο ύψος που καλύπτουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν είναι πολύ ωραία εποχή για να έχεις ή να φτιάξεις μια ιδιωτική ασφαλιστική, να επεκτείνεις, ας πούμε, τις επενδύσεις σου σε μια καλή, γερή ιδιωτική ασφαλιστική. Συνεσέ. Ψήνεις να φτιάξει ασφαλιστική και... Εμένα μου αρκούν οι επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ως έχουν, τις βρίσκω ήδη αρκετά πιεστικές. Αλλά γενικά μου φαίνεται πολύ ωραία ιδέα. Δηλαδή, την ώρα που... Κοιτάξτε να δείτε, θα σας το πουλήσω πολύ ωραία. Να σας πω μια ιστοριούλα που δημοσιοποίησε κάποιος έτσι ως παράδειγμα. Είναι ένας τώρα αρρωσταίνει, θέλει να κάνει εγχείρηση για πέτρες στα νεφρά. Του λένε Ιούνιο πρωινό ή απογευματινό επιπληρωμή 1.200 ευρώ την Τρίτη. Δεν είναι τέλειο? Δεν είναι μια χρυσή επιχειρηματική ευκαιρία? Ξέρω ότι το βλέπετε από τη δική σας την πλευρά τη μίζερη, αλλά δείτε το από την πλευρά ενός entrepreneur. Δείτε το τι ωραία που κάνεις την κρίση ευκαιρία και λες, μα δεν είναι καταπληκτικό ότι ο άλλος θα εκβιαστεί να υποφέρει μέχρι τον Ιούνιο και διαφορετικά θα πρέπει να σκάσει τα 1.200 ευρώ που ο υπουργός είχε το θράσος να του λέει ότι δεν σας υποχρεώνει κανείς. Δεν σε υποχρεώνει κανείς. Μπορώ να διαβάσω κάτι σχετικό με αυτό που λες? Γιατί βρήκα ένα κατάλληλο άρθρο. Τώρα, κάποιοι θα το καταγγείλουν αυτό. Κάποιοι κακοπροαίρετοι, όπως αυτός απέναντί μου. Διαβάζω από το The Talk. Πότε θα γίνονται απογευματινά χειρουργία και με ιδιωτική ασφάλεια? Μεγάλο ενδιαφέρον από ασφαλιστικές εταιρείες. Το οποίο είναι πολύ θετικό. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Στο Υπουργείο Υγείας υπάρχει ομάδα εργασίας που είναι σε επαφή με τις ασφαλιστικές προκειμένου να συμβάλλουν στην κάλυψη ασθενών που θα προσέρχονται στα απογευματινά χειρουργεία. Το θα συμβάλλουν είναι υπερβολικά επίοικες ρήμα. Θέλω να πω, τι θα συμβάλλουν? Θα βάλουν από την τσέπη τους? Συμβόλαια δεν θα υπογράψουν? Τι θα συμβάλλουν? Ναι. Θέμα χρόνου πρέπει και θέλαμε να πάρα είναι... πολύ να υπάρχει μια συνεργασία με το Υπουργείο, γιατί προφανώς αυτό που θέλουμε σε αυτή τη φάση είναι να λαμβάνεται μια απόφαση από την κυβέρνηση, η οποία να γίνεται με την άμεση, ρητή και δημόσια συνεργασία, έτσι δεν είναι? Με αυτούς που θα ωφεληθούν, με τους ιδιώτες που θα ωφεληθούν. Αυτό δεν θέλεις? Δεν χρειάζεσαι έναν υπουργό που να φωτογραφίζεται μαζί με διάφορους επιχειρηματίες και να διαφημίζει διάφορες επιχειρήσεις. Δεν θέλεις αυτόν τον υπουργό να συναντιέται με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές, οι οποίες θα πλουτίσουν από αυτή την εξέλιξη. Που αυτή η εξέλιξη είναι ότι το κράτος σου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και σου λέει ότι ή θα πονάς ή θα πληρώνεις, ή θα πεθαίνεις ή θα πληρώνεις. Δεν είναι καταπληκτική ιδέα. Είναι καταπληκτική ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραία να έχεις δεύτερη τετραετία Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ θα έλεγα και το κουβεντιάζαμε πιο πριν με τον Θάνο αυτό. Είναι από τα πράγματα. Λέμε σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Λέμε για άλλες χώρες, ρε παιδί μου. Είναι, στη μια περίπτωση είναι τα εισιτήρια στο τρένο, στο μετρό. Στην άλλη περίπτωση είναι το όριο συνταξιοδότησης. Κάθε φορά κάτι είναι. Είναι κάποιο μέτρο που δεν είναι ακριβώς, ξέρω εγώ, το να μπει η χώρα σε έναν εποπτικό μηχανισμό, σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, όπως κάναμε εμείς με τα μνημόνια. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι κάτι τόσο μεγάλο και ριζικό. Σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτι το οποίο έχει ισχυρή συμβολική σημασία. Σε μας τίποτε δεν έχει σημασία. Τίποτα. Ιδιωτικοποίηση πανεπιστημίων, μάλιστα. Πάρτε τα πανεπιστήμια. Τι θες μετά, να πληρώνουμε 1200 ευρώ για να κάνουμε το χειρουργείο ή αλλιώς καλό ψόφο? Μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε στη διάθεσή σας. Πείτε μας τι άλλο θέλετε. Και όλα αυτά βλέπεις γύρω σου μια κοινωνία η οποία τα καταπίνει και πάει παρακάτω. Γιατί ένα συμβολιάκι. Ένα συμβολιάκι. Να κεράσω. Με ιδιωτική ασφαλιστική. Τα πληρώνει, είναι, τα πληρώνει το Υπουργείο. Και θα είναι ο Υπουργός που θα σου λέει πως είχε απαντήσει στο Twitter. Δεν είναι υποχρεωτικό. Όποιος επιλέγει, όποιος θέλει να το επιλέξει. Ε? Όποιος θέλει να επιλέξει αυτό το συμβόλαιο. Αλλιώς, σε μια ώρα ανάγκης να έχει το διχίαρο να το σκάσει. Οπότε, εσύ μπαίνεις σε ένα δίλημα και λες, μήπως να κάνω και μια ιδιωτική ασφάλιση να καλύψω το χειρουργείο, γιατί δεν ξέρω αν θα βρω κάποιες εκατοντάδες ευρώ για την επέμβαση. Όποιο. Και έτσι, η ιδιωτική ασφάλιση θα μπορούσε να είναι επικουρική, άμα θέλει ο άλλος, με την ελευθερία της επιλογής που σου παρέχει το ισχύον σύστημα, γίνεται υποχρεωτική. Σε έναν τρόπο, σε πιέζουν τέλος πάντων. Υποχρεωτική δεν γίνεται, αλλά σε πιέζουν να πας προς τα εκεί. Μην θυμηθώ κιόλα τα προηγούμενα με τις φυσικές καταστροφές που λίγο-λίγο το φέρνουν ότι να είναι υποχρεωτικό στον κόσμο να ασφαλίζει τις περιουσίες του, γιατί το κράτος σου λέει: δεν μπορώ να σε προστατεύσω από πλημμύρες, φωτιές. Τι λες, και διαχειρίζομαι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά, λέω εγώ τώρα. Ναι. Μας λέτε τι ωραία που λειτουργούν. Ασφαλιστικοί, παίρνω τα λεφτά σου. Όταν τα χρειαστείς, δεν στα δίνω βρίσκοντας παραθυράκια και τα επενδύω σε φούσκες να παίρνω μέρισμα μέχρι να σκάσουν και μετά να χρηματοδοτήσει το κράτος. Ρε παιδιά, αυτή την αριστερή λάμα κόβατε. Αυτή την αριστερή λάμα, αμάν πια, φαγωθήκατε. Κάντε καμιά δουλειά. Εντάξει τώρα, με το Θάνο, επειδή ασχολούμαστε με τις επιχειρήσεις, έχουμε έναν άλλον αέρα. Mm-hmm. Νιώθουμε δηλαδή ότι κινούμαστε σε ένα οικείο περιβάλλον όταν μιλάμε με επιχειρηματίες. Εσείς τώρα το καταλαβαίνω από τη δική σας την πλευρά, τη μίζερη. Εκεί πέρα πηγαίνετε να λιώσετε κανένα παπούτσι, κανένα σανδάλι, ξέρω εγώ τι φοράτε, καμιά σπαντρίγια εκεί πέρα στις διαδηλώσεις και να παραπονιέστε για το τι κάνουμε εμείς, που τι κάνουμε βλέπουμε μακριά, παιδιά. Βλέπουμε μακριά. Εκεί που άλλος βλέπει έναν ασθενή να υποφέρει, να πονάει, να κινδυνεύει η ζωή του και να πρέπει να πληρώσει, παρά τις εισφορές που έχει καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια, να πρέπει να πληρώσει για να χειρουργηθεί, εμείς, αντί να βλέπουμε όλα αυτά, βλέπουμε μια ευκαιρία. Εμείς στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου βλέπουμε μια επενδυτική ευκαιρία. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μας συγχωρείτε που το κάνουμε έτσι. Ναι. Είναι το πιο αποφασιστικό επιχείρημα είναι αυτό με τις εισφορές. Είδα κάπου να έχει μιλήσει, μιλάει παντού ο Άδωνος Γεωργιάδης προφανώς και να λέει ότι αυτό το επιχείρημα το αναγνωρίζω. Δηλαδή, αν αναγνωρίζει το επιχείρημά σου σε σένα που αντιδράσει ο Άδωνος Γεωργιάδης, όχι είναι σοβαρό, είναι αποφασιστικό, είναι συντριπτικό το επιχείρημα. Έχεις δίκιο. Δίκιο σου δεν πάει και δεν συζητάμε τίποτα άλλο. Τελειώνει εκεί η κουβέντα. Και λέει ότι ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τι θα πούμε για τους ανασφάλιστους. Άσχετο. Αλλά το ότι ο άλλος θα έχει δώσει χιλιάδες ευρώ και τη μία φορά που θα χρειαστεί να πάρει ένα μέρος από αυτά που έχει δώσει, εσύ θα του λες ή θα σκάσεις παραπάνω ή πάρε για ένα συμβολιάκι με ασφαλιστική. Εντάξει, πώς να το χαρακτηρίσεις. Το ψάχνοντας για την ανασκόπηση, εγώ. Και το είχαμε βάλει και το είχαμε βάλει με βεβαιότητα αυτό το απόσπασμα, δηλαδή το ψάχναμε. Το 2014 είχε πάει να κάνει ακριβώς το ίδιο, απλώς είχε βάλει περισσότερο το ότι θα μπουν ασφαλιστικές και μετά θα ξεκινήσουν απογευματινή χειρουργία. Δηλαδή έπαιζε περισσότερο ότι πρώτα θα γίνει το ένα, πρώτα θα υπάρξουν οι συμφωνίες με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές και μετά θα ξεκινήσει ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων. Από τις όσες δηλώσεις βρήκα εκείνη την εποχή, που είναι και πριν 10 χρόνια. Τώρα φαίνεται ότι έκανε μια λίγο διαφορετική διαδικασία. Σου βγάλει το τιμό κατάλογο, έπαθες το σοκ και μετά έχει και μια λύση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ένα πρόβλημα για κάθε λύση. Ο άνθρωπος πρόβλημα για κάθε λύση. Μας γράφουν εδώ πέρα για έναν μοναχό, Ρώσους, αντιεμβολιαστές. Δεν ξέρω, παιδιά, τι είναι αυτά τώρα. Πραγματικά, προσπαθήστε να κρατήσετε ένα επίπεδο. Είναι ενημερωτική εκπομπή. Τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα? Για όνομα του Θεού, σοβαρευτείτε λιγάκι. Όλα εγώ πρέπει δηλαδή συνεχώς να σας συμμαζεύω, να μην λέτε ασυνάρτητα πράγματα. Επιτέλους. Επιτέλους. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να μιλήσουμε, επειδή λέγαμε πριν για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, mm-hmm. που έλεγε ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας. Ανταρσία, ναι. Ναι. Αυτή που ψηφίζει ανταρσία. Τα ξέρω εγώ από μέσα. Μου τα είπε ο Νταϊάσπορα. Εντάξει τώρα. Επειδή δεν θέλουμε να τα λέμε. Yeah. Λοιπόν, έχουμε και στην Ελλάδα εισαγγελείς. Έχουν και ένωση οι εισαγγελείς μας. Και θέλουν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Και θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, παιδιά, απερίσπαστη. Δεν θέλουν πια αυτό το κουτσομπολιό των social media και λέει ο ένας και ο άλλος κάτι άσχετη τώρα, άγευστη νομική. Δεν έχουν ιδέα τώρα. Κάτι τελευταίο, κάτι πουθενάδες του διαδικτύου. Τι κάνουν, παιδιά? Ασκούν κριτική στην εισαγγελική πρόταση. Σκεφτείτε τώρα. Είναι η άλλη εισαγγελέας. Σκεφτείτε το βάθρο. Σκεφτείτε πού κάθεται. Που μπαίνει στην αίθουσα και κοιτάς προς τα πάνω 5 μέτρα για να πεις. Ο Ντογιάκος κάτι είχε πει για θρόνο, το θυμάσαι αυτό? Καλά είπε ο άνθρωπος. Καλά είπε. Κάθομαι στο θρόνο και κρίνω. Πώς ήταν? Κάποιος από το chat που θα το θυμάται αυτό. Χωρίς να το λέει ειρωνικά δηλαδή. Τι είναι? Όχι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εκεί που κάνουν τη δουλειά τους οι εισαγγελείς, πετάγεται τώρα το διαδίκτυο, πετάγεται ο κόσμος, η πλέμπα, τώρα να πει την από ψάρα. Ο πουλής. Πετάγεται το κάθε πουλής, ας πούμε. Τι είσαι εσύ? Έχω εκπομπή στο διαδίκτυο. Πάγαινε, καημένε, τώρα θες να πεις και την άποψή σου. Λοιπόν, με αφορμή δημοσιεύματα, με απαξιωτικούς τίτλους, άκου τώρα, απαξιωτικούς. Θάνο μου, έχουμε φτάσει στο σημείο να γράφονται τίτλοι απαξιωτικού χαρακτήρος για εισαγγελείς. Άκου τώρα που έχουμε φτάσει. Αλλά και δηλώσεις δικηγόρων, απαράδεκτο, και πολιτικών προσώπων, εντάξει εδώ ναι, που στρέφονται σε βάρος εισαγγελικής λειτουργού για το περιεχόμενο της πρότασής της σε δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι όλο πολύ αφηρημένο. Μιλάμε τώρα για αριστοτεχνική διατύπωση. Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, χωρίς να επισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, ευτυχώς, γιατί έχουν και ένα θεσμικό ρόλο, Θάνο, να υπερασπιστούν. Mm-hmm. Χωρίς να επισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης, η υπόθεση είναι ξέπλυμα ανθρώπου που βιάζει το 10χρονο. Αυτό υπησέρχομαι εγώ στην ουσία της υπόθεσης. Τονίζει ότι η καλόπιστη κριτική προς τη δικανική κρίση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι πάντοτε σεβαστή. Θάνο, έχεις κανένα παράπονο μέχρι εδώ? Όχι, συμφωνώ. Ωραία. Με σεβασμό, έχω κατεβάσει το κεφάλι. Πλην όμως. Έχω γκουγκλάρει Ντογιάκος θρόνος ενδιάμεσα. Λέει πλην όμως, έχει ένα πλην όμως. Θάνο, περίμενε, μη χαίρεσαι ακόμα γιατί λέει πλην όμως. Πλην όμως δεν επιτρέπεται στο βωμό της ικανοποίησης της κοινής γνώμης και του λαϊκού αισθήματος, αειδιάζω και που τα λέω αυτά με την κοινή γνώμη και το λαϊκό αίσθημα, να υπερβαίνει κάθε μέτρο σεβασμού και ευπρέπειας και να χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης και προσβολής του ελεύθερου και ανεξάρτητου φρονήματός τους. Δηλαδή, παιδιά, μοχλός πίεσης, θα πιέζονται τώρα οι εισαγγελείς? Σκεφτείτε το. Εκφράζεται για πολλωστή φορά την ανησυχία της για τις τακτικές λεκτικής βαρβαρότητας σε βάρον των λειτουργών της δικαιοσύνης, από όπου και αν προέρχονται. Μ' αρέσει αυτό το από όπου και αν προέρχονται. Mm-hmm, είναι ωραίο. Είναι σαν τυπία. Και επισημαίνει ότι οι πρακτικές αυτού του είδους δεν αρμόζουν σε ένα κράτος δικαίου. Τι δεν αρμόζει, ρε παιδιά, σε κράτος δικαίου? Να λέει ο κόσμος τη γνώμη του, δεν αρμόζει σε κράτος δικαίου. Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Λοιπόν, αυτή είναι η Ένωση. Εμένα το αγαπημένο μου σημείο είναι το η καλόπιστη κριτική προς τη δικανική κρίση των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών είναι πάντοτε σεβαστή. Το οποίο καλό είναι να λέγεται. Δηλαδή, είναι σεβαστή η κριτική. Μπορείς να εκφέρεις τη γνώμη σου. Είναι στην κατηγορία του πάλι καλά. Καλά που το διευκρινίσαμε αυτό, γιατί αναρωτιόμουν που το πας όταν ξεκίνησες. Αναρωτιόμουν πώς θα καταλήξει αυτό, γιατί μπορεί να έλεγε εντάξει, να μιλάτε, αλλά για άλλα θέματα. Ο καιρός, έχετε πει για τον καιρό. Δεν υπάρχουν πια εποχές. Το λέγαμε από πολύ καιρό. Τώρα μπορείτε να το λέτε και με βιβλιογραφία. Αυτή είναι μια ωραία συζήτηση και επιτρέπεται να την κάνετε. Αλλά τώρα θα κρίνετε εσείς το τι εισηγείται μια εισαγγελική λειτουργός. Από πού και ως πού, ρε. Από πού και ως πού. Πετάγεται ο κάθε ασχετήλας, να πούμε τώρα, να πει στην εισαγγελέα ότι το να λες πως ο άνθρωπος αυτός διευκόλυνε τη 12χρονη να εκδίδεται, αλλά μέχρι εκεί, είναι κάπως κάτι που, πώς να το πούμε τώρα, ταράζει. Ναι, είχαμε και σκεφτήκανε να κάνουν, να βγάλουν δήλωση γι' αυτό, να την υπερασπιστούν από τι, να την υπερασπιστούν από την κριτική. Σκεφτείτε, δηλαδή, πρέπει να παρέμβει η Ένωση Εισαγγελέων για να την υπερασπιστεί από το ότι γράφτηκαν στο διαδίκτυο αρνητικά σχόλια εναντίον της. Συγγνώμη κιόλας. Νομίζω ότι αυτό είναι πάγια τακτική της συγκεκριμένης Ένωσης. Νομίζω ότι είχε γίνει και με την Αδαμαντία Οικονόμου, την εισαγγελέα στη δίκη της Χρύσης Αυγής, όπου είχαμε ανάλογες, μπορώ να πω, αντιδράσεις. Είναι η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, να το σημειώσουμε, δεν είναι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Μολονότι μετά την αλλαγή της Προεδρίας δεν έχει τις θέσεις που είχε παλιότερα, τις πολύ προοδευτικές για το κομμάτι της δικαιοσύνης υπό την ηγεσία τότε του κυρίου Σεβαστίδη. Απλώς είναι δύο οι ενώσεις που έχουν μέσα εισαγγελείς. Πάντα είναι πιο συντηρητική, όσο έχω παρακολουθήσει στις ανακοινώσεις, σε αυτή η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας. Είναι μια πάγια τακτική όταν εκφέρεται μαζικά κριτική προς μια δικαστική απόφαση, όργανα της δικαιοσύνης ή συνδικαλιστικά όργανα των δικαστικών εισαγγελικών λειτουργών να βγαίνουν και να λένε μην παρεμβαίνετε, μην μας κάνετε κακοπροαίρετη κριτική, μην επηρεάζετε και όλα αυτά. Το είδαμε ακόμα και με την απόφαση του Αρείου Πάγου, την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που απάντησε στο Ευρωκοινοβούλιο. Η πλειοψηφία της Ολομέλειας, της διοικητικής Ολομέλειας του Αριοπάγου, που απάντησε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, γενικά, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, το πρόβλημα είναι μαζικό. Δεν είναι ούτε προσωπικό, με την χή εισαγγελέα, και θα έπρεπε κάποια στιγμή, το λέω στην κατηγορία καλές απόψεις, κάποια στιγμή να κοιτάξουν τα του οίκου τους οι δικαστές εισαγγελείς, αντί να παραπονιούνται, αχ, μου κάνουν κριτική, αχ, μου επιτίθενται. Κάθε δίμηνο. Και πολύ λέω. Είναι το λιγότερο που μπορείς να περιμένεις. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και άλλες αντιδράσεις για τις οποίες θα κάναμε μια διαφορετική συζήτηση. Αλλά αυτή τη στιγμή η συζήτηση που κάνουμε είναι ότι δέχεσαι δημόσια κριτική για μια πάρα πολύ προκλητική εισήγηση. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Είναι τεράστια η εξουσία, τεράστια η ευθύνη και συνεπώς πολύ μεγάλη και η έκθεση. Αυτά έχουν μεγάλες ευθύνες. Αυτός ο θρόνος Ντογιάκου που γκούγκλαρε ο Θάνος, αυτά έχει. Είχε πει, δεν θα το βρω. Θα το... Και έχουμε την τρίτη εκπομπή. Θα επιφυλάσσουμε. Δεν το βρίσκεις έτσι άμεσα. Όχι, δεν το βρίσκω άμεσα. Το έχει πει, ναι. Ότι στέκεται ανάμεσα. Είχε πει στέκεται ανάμεσα στο κοινό και την εικόνα που είναι πάνω και κάτι τέτοια είχε πει. Έχει γράψει και ο Φουκώ ένα μικρό βιβλιαράκι για τη λαϊκή δικαιοσύνη και περιγράφει ακριβώς αυτό το πράγμα. Το πώς το δικαστήριο έχει αυτή τη δομή ώστε να σου υπενθυμίζει την θέση στην οποία βρίσκεται ο δικαστής με την υπερυψωμένη του θέση, ακριβώς ότι βρίσκεται εκτός των συγκρούσεων μέσα στην κοινωνία. Τι να κάνουμε, το μικρό κόστος που έχει να πληρώσει κανείς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ακούει τον Κοσμάκη από κάτω να λέει το μακρύ του και το κοντό του, ή για παράδειγμα να λέει είναι 12 χρονών. Το βρήκα. Έλα, Θάνο. Μισό. Να αποδεχτώ cookies. Μισό λεπτάκι, παιδιά, αποδέχεται cookies ο Θάνος. Ναι, τώρα δεν σου πει να μην αποδέχεσαι cookies από αγνώστους. Να, ο δικαστής δεν πατάει στο δάπεδο που πατάει όλος ο κόσμος, είναι πάνω στην έδρα και βρίσκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Το νιώθω λίγο αυτό. Και νομίζω ότι αν βρεθεί κανείς στη θέση του κατηγορούμενου, το νιώθει ακόμη περισσότερο. Ναι, εντάξει, ναι. Αλήθεια είναι. Δεν πατάει στο δάπεδο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όντως δεν πατάει στο δάπεδο. Τους έχω δει που μπαίνουν κάπως έτσι στο δικαστήριο. Και επίσης είναι αλήθεια ότι είναι τρομακτική η εξουσία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω στις ζωές μας. Γι' αυτό τα ακούνε αυτά. Αυτό είναι το πολύ πολύ πολύ μικρό τίμημα του να έχεις τόσο προκλητική, τόσο αδιανόητη εξουσία πάνω στις ζωές των άλλων. Έτσι είναι η δικαιοσύνη. Καταλαβαίνω, πάρα πολλοί φίλοι νομικοί θα μου εξηγούσαν ότι αυτή είναι η θεσμή του δικαίου που έχουμε, προκειμένου να προστατεύονται οι άνθρωποι από το κακό και την αδικία. Εκτός αν δεν προστατεύονται από το κακό και την αδικία, και τότε μπορεί και να πούν ότι, παιδιά, αυτοί οι θεσμοί δεν προστατεύουν από το κακό, προστατεύουν το κακό. Αυτό συναντάμε τώρα. Οπότε τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου στην Ένωση Εισαγγελέων. Κουράγιο, κουράγιο, τι να κάνουμε. Είναι δύσκολη η ζωή. Για άλλους η δυσκολία είναι ότι μπορεί να σε βιάζουν στα 12 σου χρόνια. Για άλλους η δυσκολία είναι ότι μπορεί να σου μιλήσουν άσχημα στο ίντερνετ επειδή εισηγήθηκες την αθώωση για τα σοβαρότερα αδικήματα. Γενικά είναι δύσκολη. Παποσκοπή κριτική για διευκόλυνση βρονίας ανηλίκου. Η διευκόλυνση συνιστά την πράξη μαστροπίας, γιατί είναι προκλητικό αυτό. Έχει βγει ότι δεν είχε στην αγόρευση, ότι δεν είχε όφελος. Και αυτό έχει μείνει, το διευκόλυνε απλά και αναφέρεται έτσι, ότι δεν είχε χρηματικό όφελος. Και επίσης είναι και το θέμα της συνένεσης. Το ουσιαστικό εδώ πέρα είναι ότι θεωρήθηκε ότι η 12χρονη έδωσε συνένεση και αυτό προκαλεί την οργή που προκαλεί. Ναι, ότι αυτό ήθελε, ότι ήταν επιλογή της. Αυτό είναι και η δήλωση της δικηγόρου σε μια συνέντευξή της που έλεγε αυτό, ότι είναι επιλογή της 12χρονης. Σας σοκάρει αυτό? Φαντάζομαι ναι. Τον άλλον τον σοκάρει το να ασκείται κριτική στην εισαγγελέα που ευθυγραμμίστηκε με αυτό το σκεπτικό. Εντάξει. Ναι, ήταν και μια αυτή η δήλωση της κυρίας Πανταζή. Σχολιάστηκε ότι επέλεξε, είπε η 12χρονη, αυτόν τον τρόπο ζωής. Ουσιαστικά δείχνει τέλος πάντων ότι η εισαγγελία ευθυγραμμίζεται με αυτά που λένε οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Ότι άλλη έκανε μια επιλογή. Ο Μίχος την διευκόλυνε, δεν υπάρχει βιασμός γιατί υπήρξε συνένεση, το άλλος έχει παραδεχθεί και η 12χρονη έχει καταθέσει ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή. Αυτό. Λοιπόν, το... Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη, είναι η αγορεύση των συνηγόρων και θα έχουμε σε επόμενη δικάσιμο την απόφαση. Χθες ήταν πάρα πολύ μαζική η πορεία που έγινε. Στις 7 το απόγευμα ήταν η αρχή, με αρχή τα προπύλαια. Ναι. Λοιπόν. Η κυρία Πανταζή δεν ήταν και συνήγορος Κασιδιάρη. Ναι, ναι. Ναι, και σε πολλές υποθέσεις. Ναι, γενικά τώρα εντάξει. Μας λέτε για τον Κασιδιάρη, παιδιά, μας λέτε για τον Κασιδιάρη, μας βάζετε σε πειρασμό τώρα. Πήγε η Νατάσα η Γιάμαλη και κατηγόρησε τους Σπαρτιάτες, ποιους τους Σπαρτιάτες, που είναι υπεράνω πάσης υποψίας, ότι είναι επίγονοι των χρυσαυγητών. Σκεφτείτε τώρα πώς πρέπει να νιώσαν αυτοί οι άνθρωποι που 8 στους 10 ήταν στο κόμμα του Κασιδιάρη και τους έδινε οδηγίες για το τι να κάνουν και μετά την εκλογή τους. Τα σπάσανε με τον αρχηγό τους. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι φοβερό να σου λένε ότι έχει σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Τη στείλανε εξώδικο. Η διευκόλυνση των facilitation, δηλαδή ουσιαστική συμμετοχή. Εντάξει, ναι. Δεν νομίζω διαφωνούμε. Προτάθηκε ενοχή γι' αυτό. Το ζήτημα είναι με αυτά για τα οποία τα 3 από τα 7 πρότεινε αθώωση. Δηλαδή και πάλι, δεν ξέρω τώρα πώς θα μετρηθεί η ποινή, είναι πιθανό να είναι μια σημαντική ποινή. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε ανασκόπηση για την woke agenda. Να το περιμένετε, θα τη βλέπετε, επειδή δεν θα κάνουμε εκπομπή τη Δευτέρα, θα πετάμε αητό. Θα την δείτε σε επανάληψη και τη Δευτέρα. Θα είναι μια εκπομπή για όλες τις επιθέσεις που δέχεται ο λευκός straight οικογενειάρχης. Mm-hmm. Να δείτε τι τραβάμε. Αυτό, έτσι θα τη λέμε. Είναι πιάνει και χριστιανούς. Εντάξει. Χριστιανός δεν είμαι, αλλά σκεφτείτε τώρα και εμείς τι τραβάμε ως άντρες. Και εμείς δηλαδή και ως εκπομπή. Ως συντακτική ομάδα, δηλαδή, πού είναι οι παλιές καλές εποχές, σε εισαγωγικά το καλές, που έβγαζες χιούμορ προσβάλλοντας όποια κοινωνική ομάδα κυκλοφορούσε εκεί έξω και μπορούσες να προσβάλλεις ανενόχλητος ομοφιλόφιλους γυναίκες, π.χ. με τον βάση το χρώμα του μαλλιού και τέτοια. Και αυτό ήταν σάτιρα και γελούσε ο κόσμος. Έχει αλλάξει, Κωνσταντίνε, έχουν αλλάξει οι εποχές. Πολιτική ορθότητα μας έχει φάει. Θέλει ο άλλος να προσβάλλει και δεν μπορεί με την ισχύα του. Κανένα αστείο και δεν. Κάτσε ρε φίλε. Δεν γελάει κανείς. Κάτσε ρε φίλε. Πρέπει να κάνεις, μαγαζί πρέπει μου, να κάνεις δηλαδή. Αστεία με την εξουσία, Κωνσταντινέπουλη, τώρα. Σάτυρα με την εξουσία. Αστεία με την εξουσία δεν κάνω. Κάνω με όποιον άλλον θέλετε, θα κάνω. Δεν θέλω να με βάλετε τώρα να τσακωθώ με την εξουσία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε υπέροχα το τριήμερο. Σας ευχόμαστε καλή ξεκούραση. Δεν είναι ανάγκη να τα λέω κάθε φορά. Μην σας δω. Όχι πήγα μέχρι την Λούτσα, όχι πήγα βόλτα στο Φυσείο, όχι τώρα αυτά τα μίζερα, εδώ Αθήνα και Ελλάδα και τέτοια, τουλάχιστον ας ντραπείτε να μου τα πείτε μετά. Αν δεν έχετε δηλαδή την οικονομική επιφάνεια να πάτε κάπου στο Λος Άντζελες τώρα το τριήμερο, τουλάχιστον η παράκλησή μου είναι να μην βλέπω τη φτώχεια σας και μου χαλάει το κέφι. Μόνο αυτό. Να είστε καλά. Γεια σας, φιλιά πολλά.